Jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie ustalenia Komisji Górniczej w sprawie majowego wypadku w kopalni Zofiówka. Planowanym przesłuchaniu byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przed VAT-owską komisją śledczą. I o SMS-ach, jakie Amerykanie dostali od prezydenta Donalda Trumpa. Nie można było przewidzieć tragicznego wstrząsu, do jakiego doszło w kopalni Zofiówka. Tak uznała Komisja Wyższego Urzędu Górniczego badająca wypadek. Podkreśliła, że nie pozwalał na to stan wiedzy. Do tąpnięcia po silnym wstrząsie prawie 4 stopni w skali Richtera doszło w maju. Zginęło 5 górników, 2 udało się uratować. Przewodniczący komisji Zbigniew Rawicki zaznaczył, że w Zofiówce nie popełniono błędu. Podkreślił, że w ciągu 20 lat działalności zakładu nie było tak silnego zjawiska. W tym zakładzie doszło do około 110 tysięcy zjawisk sejsmicznych i sumaryczna energia tych 110 tysięcy zjawisk nie dawała tyle, co wydatek energetyczny tego wstrząsu. To tak, myślę, obrazuje, z jaką skalą zjawiska mieliśmy do czynienia. Eksperci nie stwierdzili błędów w prowadzeniu prac przed wypadkiem ani w stosowaniu dostępnych metod prognozowania wstrząsów, ale zalecili opracowanie nowych sposobów przewidywania tego typu zagrożeń. Bardzo istotną rzeczą jest zweryfikowanie tego, co wiemy do tej pory, czyli tych metod, tych sposobów, na podstawie których prognozuje się zagrożenie tąpaniami. Może się okazać, że te kryteria trzeba będzie zaostrzyć. Komisja badająca wypadek przygotowała 6 ekspertyz i 17 zaleceń dla kopalń, przedsiębiorców, ale i dla ośrodków badawczych. Akcja ratunkowa pod ziemią była prowadzona w ekstremalnych warunkach i była najtrudniejszą w polskim górnictwie od lat. Uczestniczyło w niej ponad 2,5 tysiąca osób. W rejon wypadku ze względów bezpieczeństwa nadal nie można wejść. Jest data przesłuchania byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT-u. Wszystko wskazuje na to, że będzie to 12 października. Dziś ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydium komisji, mówił w TVP Info szef komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy ten termin uzgodniony, potwierdził, że się stawi. No jeden znak zapytania, kilkoro posłów do mnie zgłosiło jako do przewodniczącego z prośbą, że chcieliby mieć więcej czasu na zapoznanie się z tymi dokumentami, także zbiera się prezydium i tu podejmiemy decyzję, jak rozstrzygnąć w sprawie tej prośby. Ale tak, na 12 to jest ten obecny termin, a potem 19 były pan minister Ciąkalski, 24 pan były minister Czuma i kolejni. Do tej pory komisja śledcza przesłuchała jednego świadka. 18 września zeznawał ekspert podatkowy profesor Witold Modzelewski. Wspólna obronność oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie to główne tematy drugiego dnia rozmów ministrów obrony krajów NATO w Brukseli. W kwaterze głównej sojuszu będą także debatować nad nową strukturą dowodzenia. Na lipcowym szczycie w Brukseli ustalono, że stworzone zostaną 2 nowe dowództwa w amerykańskim Norfolk i w niemieckim Ulm. Pomogą one w szybkim przerzucie żołnierzy i sprzętu w miejsce ewentualnego konfliktu. Teraz wojskowi specjaliści pracują nad szczegółami technicznymi, a postępy prac poznają ministrowie za zamkniętymi drzwiami. Nowa struktura dowodzenia to odpowiedź m.in. na zagrożenie ze strony Rosji. Sytuacja sprawiła też, że w ostatnich miesiącach NATO organizuje więcej niż dotychczas wspólnych manewrów. Ministrowie mają dzisiaj poznać w Brukseli szczegóły największych w ostatnich latach ćwiczeń pod nazwą Trident Juncture, zaplanowanych na koniec października w Norwegii. Weźmie w nich udział około 45 tysięcy osób z 31 krajów członkowskich i partnerskich, a także 150 samolotów, 60 okrętów i ponad 10 tysięcy samochodów. Scenariusz zakłada wspólną odpowiedź wojskową NATO na wcześniejszy atak zbrojny na jednego z sojuszników. Mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. SMS-y od prezydenta Donalda Trumpa. Wiadomości dostali wszyscy Amerykanie korzystający z telefonów komórkowych. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego testowała w ten sposób krajowy system ostrzegania. Dzięki niemu prezydent może szybko skontaktować się z narodem. Ostrzeżenie prezydenckie wysłano do ponad 225 milionów osób, które korzystają z telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych. Wiadomość została wysłana o godzinie 20.18 czasu polskiego. W krótkim komunikacie znalazła się informacja, że jest to test krajowego bezprzewodowego systemu ostrzegania o sytuacjach awaryjnych. Posiadacze telefonów poinformowano też, by nie reagowali na wiadomość. Ostrzegawcze SMS-y są używane jako jeden z elementów szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe w Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z systemu telefonii komórkowej pozwala precyzyjnie określić obszar, na terenie którego użytkownicy otrzymują ważne informacje. W ten sposób Amerykanie są informowani m.in. o nagłych zagrożeniach pogodowych, na przykład tornadach. SMS-y są też wykorzystywane w ramach Amber Alert, alarmów związanych z zaginięciem dzieci. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Na początek rzecz jasna o piłce nożnej. Informacje z pierwszej ręki, z bliska w sumie z boiska w Sandomierzu. W 1:32 rozgrywek o Puchar Polski Wisła Sandomierz pokonała Koronę Kielce 3-2 i awansowała, a Korona cóż, już teraz spokojnie może skupić się tylko i wyłącznie na rozgrywkach Ekstraklasy. Mówi pomocnik z Sandomierza Jarosław Piątkowski. Pokazał tutaj mecz niedawno huraganu Morąg z Zagłębiem Lubin, że piłka pisze swoje scenariusze i tak jak huraganowi się udało przejść Lubin, tak samo my wygraliśmy z Koroną. No a wciut większej piłce, oczywiście, tej z Ligi Mistrzów emocji było podobnie dużo. Godzinę temu byliśmy z dłuższą wizytą na stadionie w Paryżu, teraz zajrzyjmy, podsumujmy mecz Napoli-Liverpool. Napoli straciło niespodziewanie 2 punkty w Belgradzie z Sweną z Wezną i musiało mecz wygrać, żeby realnie myśleć o wyjściu z grupy. Zwycięską bramkę w ostatniej minucie strzelił Insigne po podaniu Callejona. Uosobienie spokoju trener Ancelotti, pytany czy jest szczęśliwy, wzruszył ramionami i wyjaśnił, że tak właśnie miało być. Drużyna świetnie wytrzymała mecz, zagrała bezbłędnie taktycznie, bardzo uważnie. Kontrolowaliśmy przebieg gry. Oni nie przeprowadzili ani jednego kontrataku. Na boisku byliśmy zawsze tam, gdzie trzeba. Eksperci w studio telewizyjnym i to nie byle kto, bo Fabio Capello i Andrea Pirlo uznali zwycięstwo Napoli za kolejny dowód na to, że Ancelotti jest geniuszem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W pozostałych spotkaniach Borussia Dortmund wygrała z Monaco 3-0, Atletico Madryt z Bryż 3-1, PSV Eindhoven przegrało z Interem 1-2, Tottenham Hotspur przegrał z Barceloną 2-4 po 2 m.in. golach Messiego, a Paris Saint-Germain pokonało Crvene Zvezdę 6-1, m.in. po 3 golach Neymara. Lokomotiv Moskwa przegrał z Schalke 0-1, a Porto pokonało Galatasaray 1-0. Francuz Stefan Antiga, trener, który w 2014 roku zdobył z polskimi siatkarzami Mistrzostwo Świata, zrezygnował po 2 sezonach pracy z reprezentacją Kanady. Jak poinformowali Kanadyjczycy, powodem były sprawy osobiste. Juan Martin Del Potro zapewnił sobie udział w kończącym sezon turnieju ATP Finals w Londynie. 30-letni argentyński tenisista w tej imprezie wystąpi po raz 5 w karierze, a pierwszy od 2013 roku, a na razie do towarzystwa ma Nadala, Federera i Djokovicza. Nieźle. Nieźle. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdecydowanie nieźle, jeśli chodzi o pogodę, to lepiej. Zachmurzenie początkowo duże, ale z większymi przejaśnieniami, na północy rozpogodzenia, we wschodniej połowie kraju, a także na północnym zachodzie miejscami opady deszczu, ale zanikające. Temperatura od 10 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie, Katowicach i Krakowie, 13 w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu, Toruniu i Warszawie, 14 w Opolu i Jeleniej Górze, 15 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. Na przykład kupując telefon iPhone 8 64 GB za 2699 zł oszczędzasz 200 zł. A kupując laptop dla graczy Asus za 3499 zł oszczędzasz 400 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Samochody dostawcze Wystop! Crafter! W waszej grupie to wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy, jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca i na koniec, co to znaczy niezawodność. Zrozumiano? Sztuką jest wyznaczać kierunek konkurencji. Wybierz Craftera produkowanego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 tysięcy złotych i leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen Samochody Użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert. Duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Już od jutra w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani. Jak się pan miewa? Dzień dobry państwu. Dziękuję, dobrze. Bardzo się cieszę. A pani redaktor? Dziękuję również. Platforma chce odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej szczepień w pierwszym czytaniu. Nie warto się przyjrzeć mu bliżej w komisji? Nie warto. Dlaczego? Jeśli to jest projekt obywatelski. No, a Platforma też jest obywatelska. No tak, ale ta kwestia jest bardzo emocjonalna. Wywołuje dużo emocji, jest kwestią takiej odpowiedzialności elementarnej, obywatelskiej bym powiedział i dlatego tutaj te podziały nie są polityczne. Jesteśmy za tym, żeby odrzucić ten, tu o tym nie można rozmawiać, bo sprawa dotyczy... A tam dotyczy... niczego ciekawego nie ma w tym projekcie? Bo nie. Ja go czytałam i tam są ciekawe rozwiązania. No, są, ale można je wprowadzać inaczej, natomiast wprowadzanie tak ryzykownych spraw, czy debatowanie nad nimi z jakąś pozytywną konkluzją, tego bym się bał. Dlatego jesteśmy twardo tutaj za odrzuceniem. Panie przewodniczący, nie ma pan poparcia Katarzyny Lubnauer w sprawie pozostawienia wieku emerytalnego na obecnym poziomie. Ile jest podobnych różnic w Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze? Bo mi się wydaje, że to jest jedna z takich spraw bardzo ważnych. W wyborach parlamentarnych jedna z najważniejszych. To nie jest tak, że mamy różne zdanie w tej sprawie. To jest kwestia taktyki, może technicznego ujęcia tego zapisu. Ja będę przy... Ja to jest, macie różne zdanie. Katarzyna Lubnauer mówi, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny. Nie powiedziała, że trzeba podwyższyć. A co powiedziała? Że nie trzeba... Znaczy, nie będę jej teraz szukał jej cytatów. Ja mówię o tym, że nie ma między nami różnicy, ponieważ uważamy, że Polki i Polacy powinni dłużej zostawać na rynku pracy, powinni dłużej pracować. I jest kwestia techniki, czy może taktyki, w jaki sposób to wprowadzić. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, wyciągając wnioski z poprzedniej kadencji, z tego, jak podnieśliśmy wiek emerytalny. Uważam, że dzisiaj, jutro i pojutrze, w tych najbliższym czasie, kiedy będziemy w kampanii wyborczej parlamentarnej, uważam, że nie można proponować podwyższenia wieku, tylko tworzyć zachęty, cały system, w którym Polkom i Polakom będzie opłacało się zostać na rynku pracy, dłużej pracować. Ale dlaczego pracować? Nie można podwyższać wieku? Bo dlatego, że przegraliśmy już raz wybory, to miało wpływ. Czy to jest kwestia taktyczna wyłącznie? Nie, to jest kwestia... To nie jest to, co wypływa z pana serca i rozumu, tylko i emocji. Nie, to wypływa z mojego serca, rozumu i emocji, bo uważam, że trzeba wyciągać wnioski z historii. W polityce też jestem dlatego, żeby analizować te sytuacje i rozmawiać z Polakami i pytać ich o zdanie. Jeżeli Polacy nie akceptują bezwzględnie takiego twardego, nie zaakceptowali i ciągle nie akceptują w swojej większości podniesienia, twardego podniesienia wieku emerytalnego bez tych okoliczności, to chcę rozmawiać o okolicznościach, bo uważam i będę się upierał, że przekonamy ich do tego, żeby zachętami, ofertą, zachętami? No właśnie tymi, żeby na przykład ci, którzy zostają na rynku pracy, nie przechodzą na emeryturę błyskawiczną, czyli od razu osiągając odpowiednie 60 i 65 lat, że emerytura jest pozbawiona do dodatkowych opłat, czyli pracodawcy i pracobiorcy opłaca się zostać, ponieważ mają emeryturę netto, tak bez tych wszystkich obciążeń, że składka zdrowotna jest opłacana, że mówimy o tym, ci, którzy zostają, mają możliwość otrzymania 13 emerytury, kiedy osiągną. I na to wszystko będą pieniądze, bo zbliża się dekoniunktura, jak mówią eksperci. Plus jeszcze, pani redaktor, to tak jest, że jest hossa i bessa. No tak. I oczywiście my dzisiaj liczymy, dzisiaj jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza wynikająca ze światowej koniunktury. Czyli to nie opłaca się państwu wygrywać wyborów w najbliższym czasie. Tak, ale Polakom się opłaca odsunąć PiS od władzy, ponieważ oni dzisiaj, prowadząc taką politykę, nie przygotowując się na trudne czasy, nie oszczędzając, nie organizując zapasów na te czasy trudniejsze, pokazują swoją taką polityczną indolencję. Oni chcą być tu i teraz. Oni chcą wydawać pieniądze, ciągle zwiększają deficyt, bo uważają, że zawsze tak będzie. Oczywiście nie będzie. Dlatego musi przejść ekipa racjonalna, rozsądna, która będzie Polskę przeprowadzać przez trudny czas. Także, a jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską i jej program, no to pytałam o te różnice. Jakie są zasadnicze różnice, jeśli chodzi o te sprawy ważne? W wyborach samorządowych, bo takiej jesteśmy koalicji dzisiaj, w takiej jesteśmy kampanii. Tak, ale kampanii. Cały czas mówimy o takich sprawach, które dotyczą przyszłych wyborów. Tak, nie mówię, że my tu teraz, ale nawet w tej kampanii mówimy o takich sprawach. To jest ważne oczywiście, bo te wybory będą jedne po drugich, one będą pewną całością, ale my nie chcemy dzisiaj rozmawiać o tych ostatnich wyborach parlamentarnych. W wariancie samorządowym mamy bardzo wspólne zdanie. Mamy sześciopak przyjęty, czyli ten plan, program wspólny dla... No jeśli pan chce o tym rozmawiać, nie, to na przykład dlaczego państwo chcą zlikwidować Urząd Wojewody? Dlatego, że uważamy, że jeden gospodarz w regionie, chcemy podkreślić, taka sytuacja jest w niektórych krajach Unii Europejskiej, w Czechach czy w Portugalii. My chcemy pokazać, że dwuwładza jest zbędna. Chcemy bardzo wyraźnie podzielić, postawić na władzę, na marszałka, na urząd marszałkowski, na władzę samorządową. Oczywiście urząd wojewódzki, stanowisko wojewody to reprezentant państwa, ale bardziej od nadzoru i kontroli niż od realnego sprawowania władzy, bo dublowanie pozycji, dublowanie kompetencji nie ma sensu, bo po prostu kosztuje. Więc... Czyli chodziło o to, żeby były te województwa bez wojewodów takie silne, żeby były prawie jak landy? Żeby były samodzielne. Nie, bo żeby były samodzielne, może nie aż tak silne, bo to kwestia dochodzenia do pewnego etapu, do wariantu docelowego. Ja bym chciał, żeby zorganizować to w taki sposób, który będzie najlepszy dla mieszkańców, tak? Żeby mieszkańcy mogli mieć poczucie, że wybierają gospodarzy, tak jak wybierają gospodarzy swoich miast, powiatów, to także chciałbym, żeby wybierając województwo, wybierając sejmik u siebie, żeby mieli wpływ na tę politykę. Bo władza musi być blisko ludzi, musi ich słuchać. A urzędnik przysłany z Warszawy, ta ostatnie 3 lata bardzo tak wyraźnie demolują taką filozofię, że przysłany urzędnik z Warszawy, który ma zarządzać konkretnym województwem, a nie ma o tym pojęcia, nigdy nie jest dobry. No lepiej mieć kogoś, lepiej, żeby gospodarz był demolują filozofię, ale też demolują te regiony? Pani, ja powiem tak, byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, byłem też w urzędzie wojewódzkim, pracowałem. Ja znam ten system państwa i wiem, zawsze na przykład wydawało mi się, że system kryzysowy, antykryzysowy powinien być koordynowany z poziomu Warszawy, ale widziałem skutki nawałnic i w jaki sposób samorządowcy, marszałek mówi o tych nawałnicach sprzed półtora roku, w jaki sposób reagowali samorządowcy, w jaki sposób organizowali pomoc i gdzie wtedy był wojewoda, czy tak naprawdę gdzie go nie było. I mówię, żebyśmy szukali skutecznych wariantów, skutecznego wyjścia z tej sytuacji. Jak tworzyć dobrze zorganizowaną władzę, która jest kontrolowana przez wyborców, przez nas wszystkich. Na dole. Tego szukamy. A teraz chcę wrócić do emerytur. Czy uważa pan, że rolnicy powinni mieć niższe emerytury, niższy wiek emerytalny, czego domaga się PSL? To o tym warto porozmawiać. Tutaj jesteśmy też, to będzie oczywiście temat, uważam, który powinien nas połączyć w kampanii... Z PSL-em. Tak, w kampanii parlamentarnej. Ja bym chciał... I tak, a czy prowadzą jakieś rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy to jeszcze za wcześnie, jeśli chodzi o poszerzenie Koalicji Obywatelskiej, o dołączenie PSL-u? Dzisiaj jesteśmy w okniu kampanii i prowadzimy ją równolegle. Jesteśmy w koalicjach samorządowych od 12 lat i to jest dobra koalicja i bardzo dobra. I zarządzamy skutecznie województwami. Idziemy osobno, obok siebie, ale równolegle do tych wyborów. Ja wierzę, że będzie taka szansa i będziemy rozmawiać czyli na temat... Czyli nie wyklucza pan tego, że powinny być szczególne rozwiązania dla rolników. Dlatego, tylko to musi być... A wcześniej Platforma zapisała w ustawie tylko czasowe. Tak, więc dlatego chcemy o tym rozmawiać. Wiem, jak bardzo zależy prezesowi Kosiniakowi Kamyszowi i PSL-owi jak ważna jest dla nich ta sprawa. Będziemy o tym rozmawiać w kampanii parlamentarnej. Jestem otwarty tutaj na rozmowy. A czy wszystkie osoby, które mają obniżone emerytury na podstawie tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, dostaną emerytury w wysokości sprzed obniżki z wyrównaniem? Wrócimy, nie wiem, to jest kwestia już konkretnych zapisów ustawowych, czy to odnośnie tego wyrównania, jak pani mówi. Na pewno intencja nasza jest taka, żeby przywrócić tę sytuację sprzed 2016 roku. Uważamy, że... Ale jeden do jednego? Czy z jakimiś modyfikacjami? Jesteśmy do rozmowy tutaj. Ja uważam, że państwo nie może stworzyć, że rząd PiS-u tutaj złamał podstawową zasadę, bo państwo polskie po 89 roku, w 90 roku zweryfikowało tych funkcjonariuszy. Jeżeli państwo decyduje o weryfikacji, o pozytywnej weryfikacji, jeżeli zostawia ich w poziomie urzędów i służby państwowej, służby publicznej, to musi być konsekwentne. Nie można, prawo nie może działać w taki sposób wstecz, dlatego mówię o przywróceniu im godności i emerytury. Panie przewodniczący, z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez Polster na zlecenie Superekspresu wynika, że Platforma i Nowoczesna tracą w stosunku do poprzedniego badania o 3 punkty procentowe, osiągając 31%, przy czym Zjednoczona Prawica ma 40%. Czy pan zakłada taką możliwość, że jeśli Koalicja Obywatelska jako nowy twór, ciągle nowy, nie zdobędzie dużego poparcia, to pan się wycofa z tego pomysłu i wystartuje w wyborach parlamentarnych jako Platforma Obywatelska? Wcześniej jeszcze mamy wybory europejskie, pani redaktor, w maju, także to też będzie decyzja. Ale to nie było mi niczym dziwnym, zważywszy, że pan się wycofał z poparcia Kazimierza Michała Ujazdowskiego, czyli trzeba myśleć racjonalnie, prawda, i być może pan się też z koalicji wycofa. Zobaczymy, ja wierzę w tę koalicję. A, zobaczymy, czyli pan to zakłada. Nie, nie. To nie, nie, czy zobaczymy? Zobaczymy, jak będzie. Ja zakładam, że ta koalicja w dobrym zdrowiu przeżyje tę kampanię wyborczą i te wybory, osiągnie dobry wynik wyborczy, będzie miała możliwość budowania koalicji w większości sejmików i wygra w większości dużych miast. To jest mój cel. Natomiast jakie będą decyzje później, to zależy od nas wszystkich, to znaczy od pani przewodniczącej Barbary Nowackiej, od pani przewodniczącej Katarzyny Bubnauer. Ale od kogoś zależy bardziej? Nie, to jest, wie pani, jeżeli buduje się politykę podmiotową... Pan jest samcem alfa, czy nie? Ale ja jestem szefem Platformy Obywatelskiej, ale właśnie na tym polega... A w koalicji jest równowaga. Wszyscy, musi być tak? Znaczy tak, dlatego, że to jest podmiotowe. Trzej muszkieterowie, przy czym są dwie muszkieterki. Dwie muszkieterki i ja dodatkowo tutaj. Ale uważam, że na tym polega, że tutaj duży, czy przedstawiciel największej partii musi potrafić posłuchać tych, które są partnerkami tej koalicji. Uważam, że to będzie wspólna nasza decyzja. Jeżeli okaże się, że przechodzimy w dobrym stylu, że jesteśmy w stanie wygrywać wybory, więcej pani redaktor, że jesteśmy w stanie rozszerzyć tę koalicję, bo dla mnie to jest klucz, że to jest pierwszy krok. W Polsce nie politykę się robi przez podział, a ja chcę robić przez łączenie, przez budowanie. I uważam, że to jest szansa. Pierwszy krok teraz w wyborach samorządowych, później następne europejskie. A kolejnym krokiem będzie Ryszard Petru w Koalicji Obywatelskiej, którego zaprosił, nie wiem, czy w pana imieniu także Sławomir Neumann, ale Ryszard Petru nie skorzystał. No tak, przewodniczący Neumann mówił o budowaniu właśnie takiej synergii, o tym, żebyśmy pracowali razem. Nie wszyscy to od razu akceptują. Ja uważam, że cierpliwie musimy krok po kroku budować, szukać tego, co wspólne. Cały czas mówię o tym. Pamiętajcie, że przeciwnik jest gdzieś indziej. Znaczy tu po stronie opozycyjnej musimy szukać tego, co może nas połączyć. I Koalicja Obywatelska jest takim znakiem, że to jest możliwe. Musimy kończyć, a chcę zapytać, czy naprawdę uważa pan, czy to była jakaś taka chwilowa dywagacja, z której pan się chce wycofać, że to... Prawo i Sprawiedliwość odgrzewa sprawę taśmy, żeby odwrócić uwagę od układu radomskiego. Tak uważam i nie chcę się z tego wycofać, dlatego że ta sprawa radomska umownie, czyli ta związana z przebiegiem drogi, ja mówię na podstawie tego, co widziałem. Czyli chce rzucić nie najlepsze światło na swojego premiera, żeby odwrócić uwagę. Ja mogę mówić, mogę godzinami opowiadać u pani redaktor, co jest oczywiście technicznie trudne, ograniczony jest czas, ale ile mówią o sobie politycy PiS-ów na korytarzach sejmowych, ile jest konfliktów tam, jak ze sobą walczą. A, czyli to takie, nie to, że taka była decyzja PiS-u, tylko ktoś z PiS-u, tak? Uważam, że tam buzuje pod tym dywanem. Buldogi pod dywanem, tak. I rzeczywiście tutaj bardzo twardo ze sobą walczą. Dzień zwierząt. Dzień buldoga to idziemy. Dobrze. Idziemy pogłaskać nasze buldogi. Idziemy, ale walczą ze sobą i uważam, że to jest element większej całości. To, co stało się, zdarzyło się w Radomiu. Dziękuję. Nie można tego tak zostawić. A jakieś buldogi w Platformie są? Nie, pan z dywanu już... Nie, nie. Wszystko w Platformie, wszystko dobrze. A w Gliwicach dobrze. Też nie? Dziękuję bardzo. W Gliwicach? W Gliwicach także nie. Wszędzie jest wszystko jest dobrze. Buldogi poszły sobie, tak? Wszystko już dobrze. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zbyt narcystyczną leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepian. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. Jacie! No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Za pół godziny Sejm wznowi przerwane przed północą obrady. Posłowie pochylą się nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok. Ministerstwo Finansów przewiduje, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 miliarda złotych, a deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 1,7% PKB. Posłowie zdecydują też o losach obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. PiS i Kukiz 15 zapowiedziały, że w głosowaniu opowiedzą się za skierowaniem wniosku do dalszych prac w komisjach. Przeciwni są posłowie PO Nowoczesnej i Ludowcy. Ma na koncie handel narkotykami i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zarzuty usłyszał 37-letni Artur A. z okolic Góry Kalwarii pod Warszawą, pseudonim Snajper. Został złapany w pościgu, był uzbrojony. Snajper odpowie też za postrzelenie Marka K., pseudonim Muł, mężczyzna, który ma na początku minionej dekady był szefem mafii z okolic Piaseczna. Grupa Muła przez lata kontrolowała handel narkotykami na południu Warszawy. Policjant zginął, czterech innych zostało rannych w strzelaninie w mieście Florence w południowej Karolinie. Mężczyzna podejrzewany jest o wywoływanie tej akcji, jest już w rękach policji. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Stopa bezrobocia we wrześniu pozostała na poziomie sierpnia i wyniosła 5,8%, poinformowała w Polskim Radiu szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska. Minister dodała, że liczba osób bezrobotnych wynosi mniej niż 950 tysięcy. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został ponownie skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. W Sejmie odbyło się wczoraj drugie czytanie dokumentu. Zakłada on utworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Właściciele domów jednorodzinnych składają wnioski o dotacje i pożyczki w ramach projektu Czyste Powietrze. Dokumenty również w postaci elektronicznej przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Czyste Powietrze to dopłaty i pożyczki na wymianę okien, pieców i ocieplanie domów, wyjaśnia Bartosz Turek, analityk Open Finance. Po pierwsze, możemy liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet 90% kosztów inwestycji, no a po drugie, resztę pieniędzy możemy otrzymać w ramach takiej preferencyjnej pożyczki niskooprocentowanej. Maksymalnie można dostać w ramach tego programu dofinansowanie w kwocie prawie 48 tysięcy złotych. Można sfinansować bardzo szeroką gamę działań takich termomodernizacyjnych. Z programu może skorzystać każdy właściciel jednorodzinnego domu. Po naszym poprzednim serwisie informacyjnym napisał do mnie pan Stefan z Mielca. Trochę się przestraszyłem, bo mail brzmi tak. Znalazłem gdzieś określenie mleczny Armagedon, który ma się zacząć w Nowej Zelandii. Prawda? Że brzmi dramatycznie, intrygująco? No, w Nowej Zelandii, tak. Pan Stefan pyta, czy coś wiem na ten temat. Przyznaję, nie wiedziałem, ale sprawdziłem. I rzeczywiście, sprawa jest poważna. Analityk banku Crédit Agricole, który zajmuje się rynkiem spożywczym, pisze nawet, uwaga, o mlecznym tsunami. Chodzi o drastyczne spadki cen na tym rynku. To świetne informacje dla konsumentów, ale fatalne dla rolników. Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych w Nowej Zelandii. Ceny ukształtowały się na poziomie najniższym od października 2016 roku. A co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla pana, panie redaktorze, dla społeczeństwa? No, otóż jednym z efektów tych zawirowań są spadki cen masła, które są najniższe od 2 lat. Nowa Zelandia w tej globalnej mlecznej układance jest kluczowa, bo odpowiada za połowę światowego eksportu masła. Więcej informacji ekonomicznych w Informatorze za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Jak wszyscy wiemy, najważniejsze w maśle jest to, żeby się łatwo rozsmarowało. A teraz właśnie przychodzi taki czas, że będzie kłopot. Ale przed może o pogodzie. Początkowo zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na północy rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju, a także na północnym zachodzie miejscami opady deszczu, ale zanikające. Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wcale nie zanikające. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 na południowym zachodzie, a w Zakopanem 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Radio to teatr wyobraźni, a teatr radiowy wymaga wyobraźni największej. Nasłuchiwanie, niepodległość. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie wielkiego konkursu Trójki porozmawiamy o współczesnej dramaturgii z najwybitniejszymi znawcami i twórcami. O tym, czego nie widać, bo dzieje się na scenie radiowej i o tym, co możemy oglądać w teatrach. Więcej w czwartki po 10.30 w audycji Do Południa. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując ekspres automatyczny Siemens za jedyne 3249 zł oszczędzasz 400 zł. A kupując telewizor marki LG 55 cali Smart TV za 2422 zł oszczędzasz 428 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Oglądaj co chcesz bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty 9. Piosenka dnia prezentuje się tak oto. Ten wczoraj w fragmenciku w rozkładzie jazdy, a dziś proszę w całości piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Najbardziej antycypujący punkt programu chciałeś powiedzieć, tak? Tak, chciałem powiedzieć, najbardziej bym chciał tak powiedzieć. To będziemy sobie też antycypować na końcu tego odcinka, na początek. Dokąd lecieć chcesz? A ja wiem, dokąd. No właśnie, o tym mówię. Że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. No i pani Barbara wyrusza do Polanicy. A to wszystko dlatego, że właśnie w Polanicy festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio, organizowała... No i jeszcze raz. No jeszcze raz. Ale co z panią Barbarą jeszcze raz? Nie, już nie będziemy pani Barbary fatygować. Organizowany corocznie w Polanicy festiwal, tegoroczna piąta edycja odbywa się już od dziś do niedzieli. I rozpocznie ją wieczór wspomnień, czyli przegląd filmów z Wojciechem Pokorą. Wszystko to w Muszli Koncertowej o 18:00. Oficjalne otwarcie festiwalu jutro w tym samym miejscu i o tej samej porze, a na scenie same znane postaci. Gospodarz, Hirek Wrona oraz Jacek Fedorowicz i Artur Andrus. Dokąd lecieć chcesz? No to jeszcze raz powiem, to w Polanicy. Skoro już dobrze wiesz. Tak wiem i mam nadzieję, że teraz pójdzie płynniej, bo dodam, że tuż po otwarciu na dancing zaprasza ponoć najstarsza, ale z większą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że najlepsza, DJ Vika. Piątkowy i sobotni wieczór, występy tych, którzy mają coś do powiedzenia i tych, którzy mają coś do zaśpiewania, już wspomnianych przeze mnie, oraz Magdy Umer, Barbary Wrońskiej, którą możemy posłuchać, Wojciecha Karolaka, organka, Kuby Sienkiewicza oraz kabaretów Ajak i sekcji muzycznej, Kuźnik Kołantajowskiej, Prawdziwych Mężczyzn. Po więcej informacji zapraszamy na stronę festiwalczubaszek.pl, a Trójka też będzie tam i duchem, i ciałem. Tak, tak właśnie chciałem. Piotr Baron poprowadzi z Polanicy listę przebojów, a Piotr Stelmach piątkową ofensywę i sobotnią myśliwiecką 357. Za 18:09 najlepszy czas. Świetny czas, a teraz utwór, który wszyscy chyba znają, przypominać nie trzeba ani tytułu, ale wyobraź sobie, proszę sobie też wyobrazić, to do państwa apel wszystkich ludzi słuchających tej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dziś o 19:30. Dzień przed światową premierą w naszym trójkowym studiu koncertowym będzie można posłuchać nowej wersji Imagine, drugiej solowej płyty Johna Lennona. Przygotowała ją Yoko Ono. Legendarny album został odświeżony dźwiękowo oraz dołączono do niego niepublikowane wcześniej materiały. Tak tu będzie magicznie. Będziemy sobie to wszystko wyobrażać. Na razie, a posłuchamy po 19:30. No to teraz zamknij oczy i wyobraź sobie. Ja w zasadzie mogę zapytać, widzisz? No zamkłem to jak? No ale wyobraźni, widzisz? Tak, widzę. Widzisz, że nie ma? Nie ma. No a czego nie ma? No jak nie ma, to nie wiem, czego nie ma, bo nie ma. No to ja ci powiem, fal nie ma. Nie ma fal. To nowa piosenka, którą dzieli się z nami Dawid Podsiadło. No i to jest druga zapowiedź czyli płyty. Czyli, że lustra jest, jak nie ma fal. Flauta. Miało miasteczkowy. Był już z nami, a teraz właśnie ten utwór i proszę bardzo, album powstał we współpracy z producentem Bartoszem Dziedzicem, ale za warstwę tekstową odpowiada sam Dawid, to nie niespodzianka. Znamy już szczegóły trasy koncertowej i tego utworu za dużo nie zdradzimy, troszkę sobie zapętliliśmy, żeby nie odbierać przyjemności redaktorom muzycznym, którzy w magazynku zaprezentują całość. A szczegóły trasy? 27 października zaczyna się w Katowicach w Spodku. Potem Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Warszawa. No to już jest prawdziwa gwiazda, skoro trzy koncerty w jednym mieście. Aha, no ten utwór dalej brzmi tak. Powtórzysz? Nie ma fal. Ale otworzyłeś oczy już. To jest utwór, który otwiera oczy. Tak, zdecydowanie, niedowiarką. Więcej w magazynku, to Dawid Podsiadło, bardzo dziękujemy. Zapraszamy serdecznie Państwa do słuchania. Za 15 minut, 9, to już Państwo wiedzą, że obchodzimy 30-lecie trójkowych koncertów wraz z naszymi dziennikarzami, artystami. Wspominamy to, co wydarzyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 30 lat koncertów w Trójce. I dżentelmen, który ma co wspominać, Muniek Staszczyk. Kocham trójkowe koncerty i to nie jest hasło reklamowe. Ja trochę wchodzę do Trójki jak do domu, bo ja po prostu swojsko się tu czuję, naprawdę znam mury, znam miejsce i znam ludzi i znam klimat. To jest wiele emocji, bo wiadomo, ja jestem wychowankiem jakby takim mentalnym Trójki, no bo jako dzieciak właściwie moja edukacja muzyczna to początki w ogóle słuchania to początek lat 70. I jako ten małolat pamiętam, jak dzwoniłem do muzycznej poczty UKF i rozmawiałem, pamiętam, z Piotrkiem Kaczkowskim, dzisiaj kolegą, czy z Markiem Gaszyńskim, też kolegą. Jako ten małolat z Częstochowy, typu panie Marku, więcej takiej muzyki czy takiej, to było w ogóle przeżycie dla mnie, że z nimi rozmawiałem, czy z Wojtkiem Manem. Potem jak już zacząłem być znanym muzykiem, no to oczywiście też w zasadzie się zaczęło od Trójki, no wcześniej była Rozgłośnia Harcerska, no ale potem pamiętam, że Paweł Sito, który nas puszczał w Rozgłośni Harcerskiej, też nas zaczął puszczać w Trójce i świętej pamięci Grzesiu Miecugowi, to wszystko jakby początki T-Love to absolutnie związane z Trójką, lista przebojów Marka Niedźwieckiego, 86 rok, pamiętam jak nasz utwór wylądował w pierwszej dziesiątce, to było wow, wtedy ludzie właściwie robili prywatki przy liście przebojów, więc potem jak przyszedł ten czas, kiedy mieliśmy zagrać koncert już jako zespół znany, moim zdaniem to był rok 98, ale nie będę się wspierał, normalnie Tila wgrywał zawsze w salach, no wiadomo, kluby, plenery, no większa widownia i jakby ten kontakt taki typu cześć czadu i teraz tak. Jak tu się zachować w przypadku, jeżeli grasz muzykę kameralną, spokojną, jak nie wiem, przykładowo Ania i Opek, ale no my, zespół rock'n'rollowy, miałem taki problem, bo tak, z jednej strony chciałem zawsze znaleźć środek między tym, żeby ta publiczność, która jest w studiu Osieckiej, się bawiła, a z drugiej strony przecież to idzie na całą Polskę i trzeba też zachować jakąś formę, żeby to brzmiało. Chcesz jeszcze? Na mag? Tak? Publiczność mnie słucha w Polsce, więc zawsze się jakoś starałem witać, cześć, witamy całą Polskę. Ale z drugiej strony tutaj jest 200 osób w sali, a jeszcze do tego jest to nagrane, nagrywane. Jak wykorzystać jakby to swoje doświadczenie, jak już potem człowiek, który już lata całe był na scenie, no to mówi, jak to wykorzystać? Jestem dosyć emocjonalnym chłopakiem, a z drugiej strony trzeba tutaj jakoś się spiąć tak jakby w dyscyplinie. A z trzeciej strony masz emocje, że to nie jest dla ciebie zwykłe radio typu koncert w radio, generalnie no Trójka, no to tak w ogóle, no, zobowiązywała mnie do czegoś. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi, coś na pewno pamiętam jak dziś. Nasz ostatni koncert, który po prostu świetnie się zgrał, ponieważ 35-lecie zespołu wpadliśmy chyba z Piotrkiem Metzem na taki pomysł. Jakoś Piotrek coś gadaliśmy i on mówi, mamy 55 lat, a ja mówię, mamy 35 lat, no to ja mówię, to można świetnie połączyć. W kwietniu 2017 to był ten koncert jak na razie nasz ostatni i naprawdę dobry koncert. Byłem z tego dumny, że był powtarzany na antenie chyba nawet cały, bo naprawdę nam wyszedł. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. Groków się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tarla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicy. Już jestem na drugiej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, kocham to miasto zmęczone jak ja. Hitler i Stalin zrobili co swoje. Wiosna spaliną dywan. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja Jestem głodny, bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie snami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozwida na drzewach na krzewu. Ściekami z rzeki, kompletnie pijany. Chcę ryczeć, krzyczeć, śpiewać. Patrzę te oczy zmęczone jak moje. Ja kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swój. Gdzie wiosna spaliną oddycha. Patrzę w te oczy zmęczone jak moje. Kocham to miasto zmęczone jak ja. Hitler i Stalin zrobili co swoje. Gdzie wiosna spaliną oddycha. Przez cały październik będziemy wspominali, a te koncertowe wspomnienia zebrali Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Zapraszamy także w poniedziałek. Kolejna porcja. Mówiliśmy godzinę temu o tym, że 7 na 10 brytyjskich kierowców najbardziej nie lubi, kiedy ktoś dogaduje z tylnego siedzenia. Takie kierowanie z tylnego siedzenia to nowe badania. Taką miałem sytuację jako dziecko jeszcze, jak tata prowadził samochód, mama kierowała na mapę, wtedy GPS-ów nie było. No i oczywiście w mieście całkowicie gdzie indziej wyjechali. Tata z pretensjami do mamy, jak mnie prowadziłaś? Mama krótko odpowiedziała, to po coś mnie słuchał. O właśnie, a propos słuchał. Proszę posłuchać tej historii. Ja tylko raz zabrałam głos w samochodzie, to było jakieś 30 lat temu. Wyjeżdżaliśmy takim rozgrzanym samochodem sprzed domu, tam obok leżał wąż z wodą. Ja poradziłem mężowi, żeby polał samochód wodą, to się na pewno schłodzi. No i on to zrobił i szyba pękła. I on na mnie wtedy tak spojrzał, że ja od tego czasu w samochodzie się po prostu nie odzywam. 2-2 i 7 trójek. Za 8,5 minuty będzie 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Witold Gombrowicz. Ślub. Najpopularniejszy i zdaniem wielu historyków literatury najwybitniejszy dramat Gombrowicza podejmuje wątki znane z jego prozy. Henryk i jego przyjaciel Władzio z linii frontu we Francji zostają przeniesieni do rodzinnego dworu, który zamienił się w karczmę. Ukochana bohatera jest tam dziewką, a ojciec szynkarzem. Z jego pomocą Henrykowi udaje się wygrać walkę z pijakami i przywrócić godność wybrance serca. Ale w końcu Henryk buntuje się przeciw rodzinie, zrywa ślub, wprowadza dyktaturę, a przyjaciela doprowadza do samobójstwa. Forma polskości, starcie młodości z zastałymi formami, autentyzmu ze sztucznością – to najważniejsze zagadnienia podejmowane w tekście przez Gombrowicza. Od 1960 roku, kiedy miała miejsce polska prapremiera sztuki, ślub niemal cały czas jest w repertuarze naszych teatrów. Reżyserowali go najwybitniejsi twórcy – Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Jerzy Grzegorzewski. A całkiem niedawno na deski narodowego dramat Gombrowicza przeniósł wielki litewski reżyser Edmundas Nekrosius. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy i zapraszamy. I mówimy do usłyszenia, bo za 6,5 minuty będzie 9. To tyle dziś o poranku. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia, a po 9:00 Ania Gacek.